आती जाती ससु की रवानी मंसू पातलों से ऊंची उड़ान उनकी सबसे अलग पहचान उनकी उसे है प्यार की कहानी मंसू आती जाती ससु की रवानी मंसू तमल्ली भी महत लग तुह जीने का सहारा है मेरी मौजों का किनारा है मेरे लिए ये जहां है तू तुझे मेरे दिल ने पुकारा है Oh.